prawie 20 lat wstecz ruszyła rap karuzela. Sesje w studio, wyjazdy, koncerty, opór, melanż. Molesta w każdym mieście jak rezydenci. 13 kryzys, ile można się tak w kółko kręcić. Puste sny, pusty wzrok, ostatnio klasyk. Bez energii chciałem uciec i się zaszyć. Gdzieś daleko stąd odnaleźć siebie, znów poczuć. Zamiast pić tequilę pod sól, co płynie z oczu. Obrosłem w ręki głuchy na dobre słowo. Ktoś spakował roszczenia, w czarny worek rzucił obok. Powrót na stare śmieci, znów stałem się więźniem. Namiętności w torebkach, butelki pełne uzależnień. Nagle bum, błysk, a z nim nowa siła. Byłem w klubie, piłem wódkę, podpierałem filar. Prof rapował pod beat, który zrobił J Dilla. Pokaż dwa lepsze dowody, że życie to krótka chwila. Po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać, dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i wciąż. Po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać, dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i wciąż. To są koncerty, trasy, nasze nowe produkcje. Molesta znano przez kryzys i sukces. Spełniamy funkcje przez rapu konsumpcję. Działamy szybko, zanim pomysł nam umknie. Kiedyś bezczelny i tak arogancki, przebyty czas mi tak wiele wyjaśnił. Dzisiaj oszczędny w te gorzkie słowa pragnę na nowo siebie znów zdefiniować. Odkąd pamiętam wytykani palcami, ale dziś są z nami ci sami fani. Dla nich pielęgnuję swój macierzysty projekt, choć nie zawsze były tam dobre nastroje. Są niepokoje, leki, całkiem dobre chwile. Dziś ten cały syf ja zostawiam w tyle. Stare winyle rozładują nam stresy. Molesta niszczy, znów miernoty przesyt. Po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać, dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i wciąż. Po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać, dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i wciąż. Po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać. Myślałem, że jak PZ pisze swój ostatni track, mając dosyć pierdolenia o marzeniach i snach. Ostatnio podle, rozmieniam się na drobne. Wszystko widzę czarno, wyolbrzymiam każdy problem. Ona mi mówi, że to do mnie niepodobne. Ja, że udowodnię, kto w tym domu nosi spodnie. Skąd ta pewność? Fakty przeczą. Zjebałem płytę z ostrym, piszę tekst przez miesiąc. Gdzie mój hajs? Zwrotki, czemu step record? Pytania, zapowiedzi, płyty nie ma, dread detox. To musiało w końcu jebnąć, chora jazda. Byłem gotów zagrać jak w upadku Douglas. Nie pisać o porażkach, nie ma, że boli. Scena wykańcza także twoich idoli, ale po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać, dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i wciąż. Po upadku wciąż potrafię wstać, zebrać swoich ludzi, dalej grać, dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i wciąż.